हम लोग इस प्रेमपुरी आध्यात्म भवन में पंचदशी का तृतीय दीप प्रकरण सुन रहे हैं। कल हम लोगों ने 96 पूरा करके, मेरे ख्याल से 96 ही पूरा किया ना, 96 ही पूरा, 96 पूरा हो गया था। उस 96 में ये प्रश्न किया था कि जो यहां प्रारंभ में ही श्रुति है, आत्मानं चेत विजानीयात अयम अस्मीति पुरुष, तो इसमें अप्रोक्ष ज्ञान और शोक निवृत्ति दो अवस्थाओं का प्रतिपादन किया है और दोनों अवस्थाएं जीव में रहने वाली है। केवल सात, दो ही अवस्था नहीं बल्कि सातों के सातों अवस्थाएं रहती हैं, लेकिन अलग अलग श्लोकों में वर्णन किया गया अवस्थाएं, किंतु इस श्लोक में दो अवस्थाओं का वर्णन किया। तो यहां पर अप्रोक्ष जो ज्ञान है वो कितने अंश से बताया गया, मैंने श्लोक में कहिए, श्रुति में कहिए, आत्मानं चेत विजानीयात अयम अस्मीति पुरुष किम इच्छन कस्य कामाय शरीरम अनुसंजरेत, ये जो श्लोक है इस श्लोक में अप्रोक्ष ज्ञान किस वाक्य से कहा, कितने अंश से कहा, ये बोल दिया, पूछा। इसलिए आत्मानं चेत विजानीयात अयम अस्मीति वाक्यत, अयम अस्मीति वाक्यत, मैं हूं इस वाक्य से कहा गया। तो मैं हूं इस वाक्य का अर्थ क्या होता है, तो उत्तरार्ध में बताया, ब्रह्मात्म व्यक्तिम उल्लिख्य यह बोध स अभिधीयते, माने अप्रोक्ष ज्ञान के लिए अयम अस्मीति इतना वाक्य से कहा, लेकिन अयम अस्मीति सूत्रात्मक वाक्य है। तो ग्रंथकार कहते हैं उसका विस्तार, अयम अस्मि माने क्या, ब्रह्मा और आत्मा व्यक्तिम उल्लिख्य, अर्थात ब्रह्म और आत्मा इनका ऐक्य करके या इन दोनों का, दोनों की एक रूपता करके जो बोध होता है उस बोध को कहा जाता है अपरोक्ष ज्ञान। बस इतना है। अब वो टीका में ब्रह्मात्म व्यक्ति का अर्थ कर दिया सत्यादि लक्षण, फिर सत्यादि लक्षण ब्रह्म अभिन्न प्रत्येक आत्मा का जो स्वरूप है, और उल्लेख का अर्थ है उसको विषय करके जो बोध होता है, बोध मनी जो ज्ञान होता है, वो ज्ञान कौन है, अहम ब्रह्मास्मि, यही अप्रोक्ष बोध है, अहम ब्रह्मास्मि ये इति अप्रोक्ष बोध स अभिधीयते, स मने या बोध अभिधीयते अनेन वाक्येन, केन वाक्येन, आत्मानं चेत विजानीयात अयम अस्मि, अयम अस्मि इति वाक्यता, इस पूर्वार्ध में अयम अस्मि इस वाक्य से अप्रोक्ष ज्ञान का प्रतिपादन किया, प्रश्न किया था, जो इस श्रुति इस मंत्र में जीव की दो अवस्थाएं का प्रतिपादन किया गया है, एक अप्रोक्ष ज्ञान और दूसरी अवस्था है शोक निवृत्ति, तो शोक निवृत्ति, तो ये दो प्रतिपादन किया है इस मंत्र के द्वारा, इस श्लोक के द्वारा। तो अपरोक्ष ज्ञान कितनी अंश से है, बस अयम अस्मि थे, अयम अस्मि मनी क्या है, ब्रह्मात्म व्यक्ति को विषय करके, ब्रह्मात्म व्यक्ति का अर्थ कर दिया ब्रह्मा आत्मा व्यक्ति मनी, ब्रह्म अभिन्न प्रत्यग आत्मा, ब्रह्म अभिन्न प्रत्यग आत्मा, ये हो गया ब्रह्मात्म व्यक्ति। उल्लेख का अर्थ इसको विषय करके जो बोध होता है, जो ज्ञान होता है, उसको ही बोलते अहम ब्रह्मास्मि, इस प्रकार बोध होता है, इस बोध को ही इस वाक्य के द्वारा कहा गया है। आगे ननु तरी पूर्वोक्त रीत्या सकृद वाक्य विचाराद एव अपरोक्ष ज्ञान सिद्धे हे आवृत्ति ही असकृद उपदेशात इत्यादो विहितं श्रवणादि आवर्तनम अनुष्ठेयम न स्यात्, या चाहिए या अनुष्ठेयम, न कहीं आना चाहिए। देखिए अर्थ पहला शंका कर रहे हैं, ननु तरी पुरोक्त रीत्या। पुरोक्त रीत्या का अर्थ है कि सकृद वाक्य विचाराद अप्रोक्ष ज्ञान सिद्धि, सकृद वाक्य विचाराद विचार सहित महावाक्य चिंतन से, विचाराद बोलने ना सकृद विचाराद एक बार विचारने से, और विचार का अर्थ है विचाराद मने विचार सहित महावाक्यात, विचाराद मने विचार सहित महावाक्याद मने महावाक्याद एव वाक्य से ही अप्रोक्ष ज्ञान की सिद्धि होते। और अप्रोक्ष ज्ञान का आकार क्या बता दिया, अहम ब्रह्मास्मि इति बोध। ये जो अप्रोक्ष ज्ञान हो जाता है कितने उच्च अपना उपदेश करने पर, सकृद मैंने एक बार वाक्य महावाक्य का विचार सहित चिंतन करने से या गुरु ने उपदेश करने से अप्रोक्ष बोध हो जाता है, अप्रोक्ष ज्ञान हो जाता है। तब ब्रह्म सूत्र में ये व्यास जी ने ये सूत्र क्यों लिख दिया, आवृत्ति ही असकृद उपदेशात, आवृत्ति पुनः पुनः पुनः पुनः जो बार बार रिपीटेशन बोलते हैं उसी को घोकम पट्टी बोलते हैं। किसकी घोकम पट्टी, श्रवणादि, श्रवण मना निधिध्यासन ये बार बार करना चाहिए, ऐसा व्यास जी का कहना है। और श्रुति तो कह रहा है कि एक बार महावाक्य का बोध हो गया, मैं एक बार महावाक्य से अपरोक्ष ज्ञान हो जाता है, तो एक बार में हो जाता है तो बार बार करने की जरूरत क्या, ये प्रश्न है। और एक बार के लिए कौन आते, श्रुति आते, तो सकृद वाक्याद वाक्य विचाराद, सकृद वाक्य विचाराद मैंने सकृद महावाक्य विचार से अपरोक्ष ज्ञान हो जाता है। तो ब्रह्म सूत्र में श्रवण मनन निधिध्यासन बार बार करना चाहिए क्यों कहा, ये प्रश्न है। इत्यादि हितम श्रवणादि आवर्तनम अनुष्टेयम लगा दीजिएगा अथवा अनुष्टेयम न साध लगाइए, दोनों कहीं ना कहीं एक अ आना चाहिए। मतलब यहां पर चाहे न साध कहिए अथवा आवर्तनम, हां अनुष्टेयम माने एक न के जगह पे न सिद्धा कहिए या अ लगाइए, तब जो है वाक्य लग जाता है। एक बार वाक्य विचार से ही अपरोक्ष ज्ञान हो जाता है, तो व्यास जी ने बार बार श्रवणादि करना चाहिए ऐसा ब्रह्म सूत्र में क्यों कहा, ये कहना व्यर्थ है। जब एक बार होता है तो बार बार करना चाहिए श्रवणादि, ये क्यों कहा, ये शंका है। मैंने नहीं करना चाहिए, मैंने ये श्लोक में बार बार श्रवण मनन आदि करना चाहिए, आवर्तन करना चाहिए, ऐसा जो लिखा हुआ है ये उचित नहीं है। मैंने श्रवण आदि का आवर्तन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि श्रुति तो बोल रहे कि एक बार महावाक्य का विचार हो गया तो अपरोक्ष ज्ञान हो गया, तो बार बार करने की क्या जरूरत है, एक शंका पूर्व पक्ष की। इति आशंक्य, इतना उन्होंने आशंका किया, संशय किया, उस संशय का उत्तर देने के लिए बोलना पड़ता है कि इति न तो इति नच वाच्यम बोलते हैं ना दूसरे शास्त्र में, इति नच वाच्यम मैंने ऐसा मत कहो, मैंने ऐसी शंका मत करो, यहां तक अर्थ होता है। फिर आगे उत्तर देते ऐसा मत कहो, मैंने किसके लिए आवर्तन किया गया है उसको बताते, ज्ञान दार्ढ्याय तद आवर्तन अनुष्ठानस्य आचार्य ही अभिहितत्वात् अनुष्ठेयम् एव इति आह, उसका उत्तर है। मतलब ये पूर्व पक्ष तुम नहीं कह सकते हो कि एक बार महावाक्य विचार से अप्रोक्ष ज्ञान हुआ तो ये बार बार करने की ये जो सलाह दे रहे है ये तो सलाह उचित नहीं है ना, ऐसा आप मत कहो। क्यों मत कहो, कि जो है ज्ञान दृढ़ता के लिए इसका आवर्तन करना आवश्यक है, ऐसा आचार्य के द्वारा कहा गया है। आचार्य ही ये बहुवचन है, आचार्य का अर्थ है हमारे भाष्यकार भी है और सबसे बड़े आचार्य तो व्यास ही है जिनका यहां सूत्र का प्रमाण दिया है। मैंने आचार्य ही बहुवचन दिया ना, तो आचार्य करता है व्यास आदि, वो भी हमारे आचार्य है। तो केवल भाष्यकार को आचार्य हम बोलते हैं, लेकिन आचार्य का अर्थ तो अलग है ना। जैसा अनेक पुष्पों से अपना जो मधुमक्खियां रस लेती हैं और एक शहद बना लेती हैं, इसी प्रकार अनेक शास्त्रों के द्वारा चुन चुन कर एक वाक्य बनाकर और हम लोगों को बताकर शास्त्र में लगा देते हैं। आचार्य स्थापयति इति आचार्य आचिनोति शास्त्रम, माने कहने का तात्पर्य आचार्य का अर्थ यहां अभोवचन देने के कारण केवल भगवान भाष्यकार ही नहीं लेना है, बल्कि जिनका यहां पर ब्रह्मसूत्र का ना उल्लेख किया ना, और आचार्य तो बाद में उनका वाक्य पद का वर्णन करने वाले हैं, लेकिन टीकाकार में जो शंका किया है वो किसके ऊपर किया है? हां, ब्रह्मसूत्र के ऊपर। इसलिए आचार्य के साथ साथ उनको भी लेना चाहिए, इतना मेरा कहना था। अब देखिएगा, मतलब उत्तर तो आ गया ना, मैंने अनुष्ठान नहीं करना चाहिए पूर्व पक्ष था, बोले ज्ञान दृढ़ता के लिए ये आचार्यों का कहना है, ऐसा कहा। अब इसका उच्चारण, अस्तु बोधो परोक्षोत्र महावाक्या तथाप्यसो न दृढ़ श्रवणादीना आचार्य ही पुनरीरणात्। अस्तु बोधो परोक्षोत्र महावाक्या तथाप्यसो न दृढ़ श्रवणादीनाम् आचार्य ही पुनरीरणात्। अस्तु बोधः अपरोक्षः अत्र महावाक्यात् तथा अपि असौ न दृढ़ श्रवणादीनाम् आचार्यैः पुनः ईरनाथ। ईरनाथ दीर्घ ई कहने अर्थ में ईरनाथ, अत्र अर्थात अत्र मने ब्रह्मात्म विषय में, जो ब्रह्म अभिन्न प्रत्यग आत्मा इस विषय में अत्र महावाक्याद मने महावाक्य से अप्रोक्षः बोधः अस्तु। अब ये पूर्व पक्ष के ऊपर जो सिद्धांतिकार है, पूर्व पक्ष ने कहा ना एक बार सकृद महावाक्य विचार से अपरोक्ष ज्ञान होता है, तो बार बार करने की श्रवणादि करने की क्या जरूरत है, उसके ऊपर ये बोलते हैं। अत्र मने आपने जो कहा अपरोक्ष ज्ञान के विषय में, अत्र मने अपरोक्ष किसका? अपरोक्ष ब्रह्म अभिन्न प्रत्यग आत्मा, इसके विषय में जो महावाक्य है उस वाक्य से अपरोक्ष बोध अस्तु, अपरोक्ष बोध हो जाए। तथापि तो भी असौ दृढ़ न, तो भी ये अपरोक्ष ज्ञान क्या नहीं होगा? हाँ, एक बार महावाक्य श्रवण से अपरोक्ष ज्ञान तो होता है, अपरोक्ष ज्ञान होता नहीं है ऐसा नहीं है, अपरोक्ष बोध हो गया और ब्रह्म अभिन्न प्रत्यगात्म ऐसा बोध अहम ब्रह्मास्मि ऐसा हुआ, लेकिन होने पर भी असौ ज्ञानम ये जो ज्ञान, ज्ञानम न पूछ सकेंगे ना, असौ ज्ञानम ये ज्ञान दृढ़ न भवेत, असौ बोध या बोध दृढ़ नहीं होगा, ऊपर से न भवेत दृढ़ न भवेत, दृढ़ नहीं होगा एक बार श्रवण करने मात्र से अहम ब्रह्मास्मि ऐसा बोध जब तक सुनते हैं तब तक थोड़ा सा तल्लीन होकर श्रवण करते हैं तो हम लोग सही है समझते हैं, जैसा उदाहरण नहीं देना चाहिए वो जो नंदी बैल होता है ना, बारिश आएगी क्या, हाँ नहीं होगी क्या, नहीं होगी, ये कंजूस है क्या, आपने नहीं देखा है, हम लोग बचपन में देखते हैं। मुंबई में बहुत कम आते हैं, देहात में बड़े बड़े बैल रहते हैं, खाते पीते रहते हैं, उसको अपना बजाते रहते हैं, सामने कई लोग समुदाय बढ़िया समुदाय होता है और अपना बजाते बजाते ये व्यक्ति अपना दाम सुर है क्या, ये नहीं है क्या, वो उसका एक बोलने का तरीका होगा, कुछ भी होगा, वो अपना मुंडी हिलाने का काम करते रहता है, मुंडी यस भी और नो भी दोनों करते रहता है। अच्छा ये तो पता नहीं मुंबई का, लेकिन बचपन में हम लोग देखे। इसी प्रकार हम लोगों की जो सात्विकता के कारण जो भी शास्त्र श्रवण करते हैं या भजन सुनते हैं गाते हैं, उस समय तल्लीन होकर उस विषय से एक रूप हो जाते हैं, तादात्म्य हो जाते हैं, उतनी देर के लिए बहुत आनंद आता है, वास्तविक लगता है, लेकिन यहां से चल पड़ते हैं वहां से तो पुनः जैसे के तैसे। अभी जैसे के तैसे के लिए वाक्य आता है पुनर्मूषको भव, मतलब अलग वाक्य है लेकिन उसको एक यहां संदर्भ में बोला जाता है हम लोगों को, माने फिर जैसे के तैसे। तो कहने का तात्पर्य इसलिए एक बार महावाक्य का उपदेश श्रवण करने पर ये अपरोक्ष बोध तो होता है, किंतु ये अपरोक्ष बोध असो बोध अपरोक्ष बोध दृढ़ न भवती, ये दृढ़ नहीं होता है, और इसलिए दृढ़ करने के लिए आचार्य ही मानी आचार्यों के द्वारा श्रवणादीनाम पुनः ईरणात्, आचार्यों के द्वारा पुनः पुनः श्रवण मनन निधिध्यासन सतत करना चाहिए। इसके लिए भगवान भाष्यकार ने व्यास जी ने भगवान व्यास जी ने आवृत्ति ही असकृत उपदेशात, ये चौथे अध्याय का पहला पाद पहला सूत्र लिखा हुआ है। अब एक मिनट, क्या बोलते, क्या बोल रही, आचार्य दोनों शंकराचार्य भी और व्यास जी ने भी, लेकिन यहां जो आवृत्ति ही असकृत उपदेश, तो यहां पर आचार्य के लिए आगे उदाहरण दे रहे हैं, लेकिन आचार्य ने कहा है पुनः ईरणाथ। अब यहां पुनः ईरणाथ उत्तर तो उसके दे रहे ना, पूर्व का ही उत्तर दे रहे हैं, इसलिए आचार्य के द्वारा आगे मैंने भाष्यकार भी लेना है और सूत्रकार भी लेना है, सूत्रकार क्योंकि सूत्र यह है आवर्तन करना चाहिए असकृत मैंने बार बार बार बार आवर्तन करना चाहिए श्रवण मनन आदि, तो क्यों करना चाहिए, बोले जब एक बार उच्चारण करने से एक बार महावाक्य श्रवण से ही जब अपरोक्ष बोध हो जाता है तो बार बार करने की जरूरत नहीं है, ये पूर्व पक्ष ने शंका उठाई। तब उसके ऊपर कहा कि ठीक है आपने जो कहा एक बार महावाक्य का उच्चारण श्रवण करने से अपरोक्ष बोध तो होता है लेकिन वह बोध दृढ़ नहीं होता है, उस दृढ़ता के लिए हाँ निश्चितता के लिए क्या करना चाहिए, आचार्यों ने आवृत्ति ही असकृत उपदेशात, मानी चाहे व्यास जी ने हो और आचार्य ने वाक्यवृत्ति में आदि में कहा हुआ है कि ये श्रवण आदि बार बार करना चाहिए, एक बार श्रवण करने से काम चलता नहीं है, एक बार श्रवण करने से व्यवहार का ज्ञान भी हम भूल जाते हैं, कितने का नाम तो बार बार याद करना पड़ता है फिर भूलना पड़ता है, भूलते हैं, और यहां तो अनंत जन्म से उसको भूल गए हैं और एक बार पता चले महावाक्य से अपरोक्ष बोध हो गए अहम ब्रह्मास्मि, तो ये दृढ़ तो होता नहीं है, इस दृढ़ता के लिए बोला। आप बोलिए क्या बोला सो, नहीं नहीं नहीं असो मन यह असोबोध ये बोध के लिए आया, मानी यह बोध दृढ़ न भवती ये अन्वय लगता है, तथापि असो मैंने पहला तो बोल दिया उल्टा लगाने, अत्र महावाक्यात अपरोक्ष बोध अस्तु, अन्वय उप सीधा सीधा अस्तु बोध अपरोक्ष अत्र महावाक्यात, ऐसा अन्वय लगा के अर्थ करना पड़ता है ना, इसलिए वह अत्र यानी आपने जो अपरोक्ष के बारे में पूछा, ब्रह्म अभिन्न प्रत्यग आत्मा, उस विषय में महावाक्याद महावाक्य से अपरोक्ष बोध अस्तु, मानी एक बार महावाक्य श्रवण करने से अपरोक्ष बोध हो जाएगा। तथापि असो बोध आदो असो अपरोक्ष बोध, असो अपरोक्ष बोध कीदृशी किम अभिनय ब्रह्म अभिन्न प्रत्यग आत्मा, ये अभिनय किसका, असौ अपरोक्ष बोध का, मैंने अहम ब्रह्मास्मि, इस प्रकार का जो बोध है वो दृढ़ होता नहीं है। उस बोध को दृढ़ होने के लिए मैंने महावाक्य के द्वारा एक बार श्रवण करने पर जो बोध हुआ है, उस बोध को दृढ़ होने के लिए, उसको टिका के रखने के लिए बार बार श्रवण आदि करना चाहिए, ऐसा आचार्यों ने पुनः ईरणात, पुनः मतलब ये बाद में ये सूत्र में आदि और महा अपना आचार्य के वाक्य वृत्ति में, जब श्रुति ने तो एक बार कहा, उन्होंने तो बार बार नहीं कहा, तो इन्होंने क्यों बार बार कहा, तो वो ठीक है श्रुति के कहने के अनुसार तो बोध तो हो जाता है, लेकिन वो बोध दृढ़ नहीं होता है, इसलिए इन आचार्यों ने उस बोध को दृढ़ होने के लिए बार बार करना चाहिए। हर रोज हम लोग ये आते हैं यहां पर, और यदि एक दिन आ जाए दस दिन न आ जाए तो बोले क्या बाबा बोलता है कुछ पता ही नहीं चलता है, बाबा का कुछ पता है? आना है बोल क्या, और हर रोज चिंतन करके देखते रहिएगा तो एक एक शब्द आपको हाँ याद भी हो जाता है, पता भी चल जाता है, और थोड़ा सा छूट जाता है तो लगता है कि मैंने, क्योंकि वो लिंक लगती नहीं है, लिंक नहीं लगने के कारण वो समझाने वाले के ऊपर ही दोष देते हैं, पता ही नहीं वो कैसा समझाता है, हमें समझ में ही नहीं आया, बराबर तो है ना, उनको कैसा समझेगा, वो लिंक लगी नहीं है, तो लिंक नहीं लगने के कारण तो चलिए समझ गए ना, मानिए दोनों का भी, आपका असौ ये बोध के लिए है और आचार्य का अर्थ है कि व्यास जी ने भी और भाष्यकार ने भी कहा है। टीका में अस्तु बोध इति अत्र का अर्थ कर देते, मूल में अत्र है तो ब्रह्मात्म विषये, और मूल में महावाक्यद है तो महावाक्यद का अर्थ करते हैं टीकाकार, सकृद श्रुताद विचार सहिताद। कैसा वाक्य, सकृद श्रुतात मैंने एक बार श्रवण कर दिया, वो भी कैसा, विचार सहितात, विचार सहित महावाक्य का एक बार श्रवण होने से अपरोक्ष बोध अस्तो, अपरोक्ष बोध हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने पूर्व पक्ष का ये उत्तर दिए कि तुम्हारे अनुसार ये हो जाएगा, भवतु एवं, ऐसा होने पर भी अब अपने तरफ से क्या कहना है, आवृत्ति ही असकृत उपदेशात, मैंने बार बार आवर्तन करना चाहिए उसके लिए, क्यों बोले तथापि न असौ दृढ़ असौ बोध दृढ़ न भवति, अतः श्रवणादि आवर्तनीयम्, इसलिए श्रवणादि का आवर्तन करना चाहिए, अन्यथा कुछ होता नहीं है, श्रवण मात्र से होता नहीं है। व्यवहार में भी वो देखते हैं कि नहीं, उदाहरण देने के लिए थोड़ा बहुत कभी कभी ये नाटक आदि करते हैं, नाटक करते समय अपना नाम कभी भूलते नहीं है, केवल पात्र का रोल अदा करते समय उतना अभिनय करना है, लेकिन कोई भी व्यक्ति मूल अपने को भूलता नहीं है, और पात्र करते समय जैसा वो पात्र दिया वैसा बोलना पड़ता है, वो नाटक है, वो कोई सत्य तो है ही नहीं, लेकिन सत्य नहीं है इसलिए उसको बार बार बार क्या करना पड़ता है, याद करना पड़ता है, बार बार याद करना पड़ता है। अभी वो एक दिन अपना हनुमान जी का पात्र जो करने वाला था ना, वो तबियत ठीक नहीं थी, बोल दिया एक दूसरे लड़के को, बोलते भैया तो बन लेना। हनुमान तो बन लिया और जैसे ही रावण गदा लेकर आ गए, बोला अपने भाषा में, किस दुष्ट ने ये लंका जलाई। हाथ जोड़ के इसी प्रकार जो होता है ना, मतलब वो भाग गया, क्यों भाग गया, इसी प्रकार एक तुकाराम जी का वाक्य बहुत सुंदर है, सुर जानावा रणी संत जानावा मरणी, मानी संत का पहचान कब है और वीर का पहचान कब है। वीर जो है अपने छाती के ऊपर घाव लेते लेते चला जाता है, तब उसको बोलते हैं शूर, हासूर वीर, अन्यथा नहीं। और इसी प्रकार संत के लिए बोलते हैं कि वो अंतकाल में पता चल जाता है। अभी अंतकाल में कैसा पता चल जाता है का अर्थ ये है कि जीवन भर का जो अभ्यास किया हुआ है, अंतकाल में भी अंतकाले या मति सा गति। और यह संत का अर्थ कोई कपड़े का आदि संत नहीं है, संत का अर्थ है कि सत्य में जो आचरण करता है, सत्यनिष्ठ, पूरा का पूरा अपना जीवन बनाता है, उसी को संत ये उपाधि दी जाती है। चलिए, इसलिए श्रीमद् शंकराचार्य ही पुनर्वाक्यार्थ ज्ञानोत्पत्ति अनंतरमपि श्रवणादि आवर्तन अभिधानात इत्यर्थ बोलते हैं। ये सूत्र तो भाष्यकार अपना व्यास जी का था ही, और उनको बताते हुए आचार्य के लिए बताते हैं श्रीमद् शंकराचार्य ही, क्योंकि आचार्य बहुवचन भी इसलिए दिया जाता है जो आचार्य हैं, गुरु है, अपने से श्रद्धेय हैं, उनके लिए बहुवचन का प्रयोग करना चाहिए। इसलिए हमारे श्रेष्ठ भगवत पाद के लिए शंकराचार्य ही कर दिया श्रीमद् पुनः। पुनः का अर्थ है पुनः, पुनः मानी जब श्रुति ने कहा हुआ है उसके बाद में, श्रुति ने तो कहा है एक सकृत उच्चार करने से महावाक्य का बोध, महावाक्य से बोध हो जाता है, अप्रोक्ष बोध हो जाता है, एक कहने पर भी पुनः इन्होंने कहा नहीं, पुनः श्रवणादि करना चाहिए। उसके लिए होते हैं वाक्यार्थ ज्ञान उत्पत्ति अनंतरम अपि, माने एक बार महावाक्यार्थ श्रवण करने, वाक्यार्थ का श्रवण, महावाक्य का अर्थ, महावाक्य का अर्थ क्या है, तत्त्वम असि, ये पूरा का पूरा वाक्यार्थ श्रवण, उससे उत्पन्न जो ज्ञान है, वो ज्ञान होने पर वो ज्ञान क्या होगा, अहम ब्रह्मास्मि इति ज्ञान उत्पत्ति अनंतरमपि, ऐसा ज्ञान उत्पन्न होने पर भी श्रवणादि आवर्तन अभिधानात, श्रवणादि का आवर्तन करना चाहिए। अभिधानात का अर्थ करते ईरणात, वहां ईरणात किया ना, ईरणात कहिए अथवा अभिधानात, दोनों एक ही अर्थ है, अभिधान किया गया इत्यर्थ। ज्ञान किसके लिए बोलते, ज्ञान दार्ढ्याय इति एतद अर्थात उपलब्यते, इसलिए ज्ञान दृढ़ता के लिए ये व्यास जी ने भी ये सूत्र लिखा और स्वयं आचार्य भी बोलते हैं आगे। आचार्य केन वाक्येन अभिहितम इति आशंक्य तद वाक्यम पठति, आचार्य के द्वारा ये जो कहा गया है बार बार श्रवणादि करना चाहिए, तो किस वाक्य से कहा गया है, किस सूत्र से कहा गया है, इस प्रकार की शंका होने पर उस शंका का उत्तर देने के लिए तद वाक्यम पठति, वो श्लोक ही यहां दे देते जो कि त्यों, अहम् ब्रह्मेति वाक्यार्थ बोधो यावद्दृढी भवेत् शमादेशैतस्तावद् अभ्यसेत् श्रवणादिकम्, अहम् ब्रह्मेति वाक्यार्थ बोधो यावद्धृढ़ी भवेत्। समादे सहितास्ताव अभ्यसेद श्रवणादिकम्। अहम् ब्रह्म इति वाक्यार्थ बोधः यावत् दृढ़ी भवेत् समाधि ही सहित। समाधि सहित एक वाक्य समाधि सहित तावद् अभ्यसेत अभ्यसेद श्रवणादिकम्। बोलते हैं अहम् ब्रह्म इति वाक्यार्थ बोधः यावत् दृढ़ी भवेत्। अहम् ब्रह्मास्मि ये जो है वाक्यार्थ बोध है, मतलब महावाक्य तत्त्वम असि, ये पहले आचार्य आदि उच्चारण करेंगे और उसका श्रवण करके उसका चिंतन करते हुए भाग त्याग लक्षणा के द्वारा जदा जद लक्षणा के द्वारा वह मैं हूं अहम् ब्रह्मास्मि वाक्यार्थ बोध यावत् दृढ़ी भवेत्। ये जब तक दृढ़ नहीं होता है तावद तावद माने तब तक समाधि सहित। समाधि सहित माने इच्छा दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान अपना साधन चतुष्टय संपन्न होकर सहित। इतने का अर्थ पूरा का पूरा हो गया। समाधि सहित माने साधन चतुष्टय संपन्न होकर। होकर क्या करना है? श्रवणादिकम अभ्यसेद। श्रवणादि का बार अभ्यस करते है बार बार आवृत्ति। हाँ श्रवण मनन दिधि ध्यासन इसका अभ्यसेद। अभ्यस मानी बार बार। अभ्यास का अर्थ है बोले ना लड़कियों का, अरे अभ्यास करना चाहिए माने रिपीटेशन, उसी को बार बार बार बार आवृत्ति करने का नाम ही क्या है? अभ्यास। किसका अभ्यास? श्रवणादि का। कब तक करना चाहिए? अहम् ब्रह्मास्मि ये वाक्यार्थ बोध दृढ़ जब तक नहीं होता है तब तक साधन चतुष्टय संपन्न होकर माने साधन से युक्त होकर श्रवणादि का अभ्यास करना चाहिए। यदि साधन नहीं है और कितना भी अभ्यास करे तो कुछ होता है क्या? माने पहला साधन साधन चतुष्टय संपन्न ये शर्त रख दी। साधन चतुष्टय संपन्न और कोई इकट्ठा होते नहीं है। हम लोग मार्ग में लगे हुए हैं, हम लोगों को कोई बोलने की जरूरत नहीं। अरे हम कैसे होंगे, अभी तो हमारा कुछ भी नहीं है। बहुत कुछ है हम लोगों को। एक शास्त्र में बोलने का एक तरीका ये है साधन चतुष्टय। आप साधन चतुष्टय संपन्न, आधे साधन चतुष्टय संपन्न न होते तो आते क्या यहां? और पूरा होने के बाद में आने की जरूरत नहीं है, फिर बैठे बैठे करेंगे। अभी आधे साधन चतुष्टय संपन्न है। आधे होने पर, आधे का अर्थ यह है कि लगे हुए हैं मार्ग में, लगे हुए अभी गंतव्य स्थान तक पहुंचे नहीं है। अभी साधन चतुष्टय संपन्न होने का मतलब यह है कि सिद्ध हो गया। साधन चतुष्टय संपन्न होने का मतलब सिद्ध हो गया, परिपक्वता के लिए आ गया। अभी हम आधे में, जैसे माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल हो। अब फल साधन चतुष्टय संपन्न ये तो हम लोगों का ये हर रोज सिंचन तो चली रहे, तो एक दिन पूरा हो जाने के बाद में फल प्राप्त करने के लिए यहां आने की जरूरत नहीं है। फिर जहां भी बैठे हैं हाँ वहीं है फल है कि यहां आ रहा है, इसका मतलब सिंचन चल रहा है। सिंचन बोलते अपना वो मालिक की तरह, जैसे ये हम लोगों के साधना चल रही, बहुत बड़ी साधन चतुष्टय संपन्नता चल रही है और कब तक चलती रहेगी? फल आने तक चलता रहेगा। बोलते हैं ज्ञानेश्वर जी उदाहरण देते हैं, तृप्ति झालिया जैसी साधने सरती आप ऐसी। तृप्ति झालिया जैसी साधने सरती आप ऐसी। जब तक तृप्ति नहीं होती है तब तक रसोई घर में खटपट खटपट करते रहते हैं। भोजन करके तृप्त हो गए, खटपट बंद करो, कोई लेना देना कोई है? तृप्ति झालिया जैसी, जैसी तृप्ति हो गई साधने, खटपट करने वाले साधने, सरती सरती करते समाप्त हो जाते। कैसे? आप ऐसे हो अपने आप, फिर आपको बोलने की जरूरत नहीं है कि छोड़ दो। तो इसी प्रकार यहां पर भी अभी हम लोग आधे में आए हुए, ऐसे भी बोलने की जरूरत नहीं है अभी हम कैसे वो विवेक होगा, कहां वैराग्य होगा, ये सब हम लोगों के अंदर आदत है ही है। चलिए हम आधे है इसलिए कभी कभी वो अपना वाक्य श्रवण करना पड़ा। संत लोग हम लोगों को आधे होने पर भी है ना, वो कुंभार का काम करते हैं। कुंभार क्या करता है, ऊपर से मारते रहता है, अंदर से प्रेम का हाथ देता रहता है। यदि अंदर से प्रेम का हाथ यदि ना होता और ऊपर से वो मार देता तो घड़ा बनता क्या? हाँ, इसी प्रकार ये शास्त्र हम लोगों को कुंभार का काम करते हैं। कथा सामलू सामलू तो ब्रह्म है तो ये किसका काम कर दिया, वो कुंभार की तरह काम कर दिया। मतलब इसमें कोई अपने को सुधारने के लिए, ये संत महापुरुषों के जो वाक्य होते हैं हम लोगों को बिगड़ने के लिए नहीं होते, किसके लिए होते हैं? जैसी माता अपने बच्चे को डांटती है सुधारने के लिए डांटते, बिगड़ने के लिए नहीं है। तो इसी प्रकार यहां पर भी कभी कभी ऐसे वाक्य संतों के आते हैं, ये हमारे लिए सुधारने के लिए। समझ गए ना, मैंने अहम ब्रह्मेति वाक्यार्थ बोध यावद दृढ़ भवे तावद समाधि सहित इन साधनों के सहित श्रवणादि कम अभ्यसेत, श्रवण श्रवणादि का श्रवण मनन आदि का बार बार अभ्यास करना चाहिए। ननु वाक्य प्रमाण जनित ज्ञानस्य अदार्ढ्यम कुतः इति आशंक्य आह। हम लोगों को कुछ भी शंका करने की जरूरत नहीं, इतनी शंका यहां पर हम लोगों को कुछ भी शंका आ ही नहीं सकती नहीं, केवल वहां लिखा हुआ है उसको समझने से मतलब यह है कि हमारे तरफ से कोई शंका करने की जरूरत नहीं है। बोलते हैं ननु, प्रश्न कर दिया, वाक्य प्रमाण जनित ज्ञानस्य, इतना बड़ा जो है विचार सहित वाक्य श्रवण किया उससे अपरोक्ष ज्ञान हुआ, फिर वो इतना श्रुति प्रमाण और उस श्रुति प्रमाण से उत्पन्न जो ज्ञान उसमें अदृढ़ता का कैसा हो सकता है, वो दृढ़ तो होगा। उन्हें श्रुति प्रमाण बलवान प्रमाण बोलते हैं ना, अरे बाबा वाक्यम प्रमाणम तो नहीं, बोले शास्त्रम प्रमाण, और शास्त्र में भी सबसे बड़ा श्रुति प्रमाण, सबसे बड़ा प्रमाण कौन? श्रुति प्रमाण। अब ये श्रुति प्रमाण से बड़ा तो कोई है ही नहीं है, अभी श्रुति प्रमाण से बड़ा कौन नहीं है, दूसरा क्यों नहीं है? अब प्रश्न किया, श्रुति प्रमाण से बढ़कर दूसरा प्रमाण कोई नहीं है, क्यों नहीं है? कोई नहीं है, ये तो उत्तर आया। प्रश्न करने वाला कर देते हैं क्यों नहीं है, उसका उत्तर ज्ञानेश्वर जी बताते हैं। श्रुति अहितापासुनी काढ़ीती, हित देवुनी वाड़विती, नाही श्रुति परोती माउली जगा। अहितापासुनी काढ़ीती, हित देवुनी वाड़विती, नाही श्रुति परोती माउली जगा। जो संसार पुनर्पि जननम पुनर्पि मरणम जननी जठरे शयनम, ये अहित है। इस अहितापासुनी काढ़ीती निकाल देते हैं, हित देवनी वाड़विती, ये सुंदर आत्मज्ञान देकर बढ़ाती है। इसलिए नाही श्रुति परोती, श्रुति के समान परोती मनी दूसरा कोई भी माउली जगा, माउली मनी माता मनी सहस्त्र मातृभ्यो अतिरिच्छते, मनी ये हमारी माता क्या करते हैं, दो हाथ का चार हाथ कर देते हैं, चार का है पूरा का पूरा। संत ज्ञानेश्वर बोलते योले से रूप लावे ले द्वारी, त्याचा वेलू गेला गगना हो, मोगरा फुलला मोगरा फुलला सुंदर। एक रोप लगा देते, एक वेली लगा देते हैं और एक लता का पूरा मंडप तैयार हो जाता है। ये कौन करते, ये हमारी माता कर देती है। बोले बेटा इधर उधर नहीं, एक अच्छा तेरे लिए संसार में लगा देती है। तो ये संसार में लगा के ये माता हमारी हित करते है, आहित करती है, आहित करती है, और ये हमारी श्रुति माता हित करती है। लेकिन आप लोग नहीं बोल सकते, आप लोगों को बोलते हैं ना, यहां जो आने वाले के क्या श्लोक है, कुलम पवित्रम जननी कृतार्थ, नहीं वो तो ठीक है, यहां मैं श्लोक बोला उसको बोल, हाँ कुलम पवित्रम जननी कृतार्थ वसुंधरा पुण्यवती चेनान अपार संविद सुख सागरेस्मिन लीरम परे ब्रह्मणी यस्य चेतः, जिसका चित्त वो परब्रह्म में लगा हुआ है ऐसी की माता उसका कोल धन्य धन्य बोला जाता है। जब बलि के दरबार में वामन भगवान ने मांगा और बलि ने दे दिया तो बलि की मां उधर से आ रही थी, भगवान थर थर थर थर कांप रहे थे कहीं ये शाप न दे दे, क्योंकि ये सब शाप का फल ही भोगते आ रहे ये अवतार किसके लिए, शाप का फल ही, अब ये क्या शाप देगी और मुझे फिर दूसरा क्या भोगना पड़ेगा। तो वो बोलने लगी, डरना नहीं डरना नहीं, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं डरने का, मैं तुम्हें शाप नहीं देती हूं, मेरा सौभाग्य मैं बताती हूं तुम्हारे सामने। अच्छा हुआ सती नहीं गई विरोचन के साथ, ऐसा पुत्र पैदा किया, प्रभु पसारे हाथ, तुम हाथ पसार रही हो, इसलिए तुम्हें मैं शाप नहीं दे रहे हूं, इसलिए मैं मेरी गाथा गाती हूं, ये भगवान कहते तो इसलिए हम नहीं बोलते, लेकिन एक दूसरों के लिए, हम लोग यहां बैठे हुए आधे क्या बोलते हैं साधन चतुष्टय संपन्न हुए हैं। चलिए कहां तक आ गए जी हम लोगों का अभी वाक्य, इसलिए बोलते हैं कि ये अदृढ़ता कैसी हो सकती है, केवल उच्चारण के बाढ़ संती हार्ढ़ हे तव श्रुत्यनेकता असंभाव्यत्वमर्तस्य विपरीता च भावना बाढ़ संतीह धार्ड्यस्य हे तव श्रुत्यनेकता असंभाव्यत्वमर्तस्य विपरीता च भावना बाढ़ संति ही अदार्ढ़्य हेतव श्रुति अनेकता, मान श्रुति अनेकता असंभाव्यत्व अर्थस्य विपरीता च भावना, तीन हेतु देते हैं, एक श्रुति की अनेकता और दूसरी अर्थस्य असंभाव्यत्व और विपरीत भावना, तीन हेतु होने के कारण संति अदार्ढ़्य हेतव, मन ये ज्ञान दृढ़ क्यों नहीं होता है, मन श्रुतियां अनेक है, अनेक श्रुतियों का अनेक वाक्य श्रवण करने पर ये सही है क्या वो सही है वो भी पता नहीं है, फिर अर्थस्य असंभाव्यम, जो अर्थ क्या है अखंडेक रस ब्रह्मात्मैक्य ये कैसा संभव हो सकता है, फिर विपरीत भावना अरे कहां राजा बोध और ये कहां गंगोतेली, वो हो सकता है क्या, ये विपरीत भावना तीन हेतु देते फिर कल देखें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम।